दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान उन्हें आ पकड़ेगी।